الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وقال الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي خبر پختو کی کو محترم عزت مند مسلمان رونو بیان ہو ان شاء اللہ حضرت ڈاکٹر فیض احمد صاحب سبا کا خیر کہ ان شاء اللہ چراشی سکار ہوئی لگ لیٹ برار سی ابھی تو ابھی مات حکم اکڑ لو خبر بتو کہ کل بیان بیان کول منگلہ ہو راضی نہ اور حضرت سے حکم مطابق سو خبر بکو ادا کل کل کلاس کے استاد نے بھی کہنا شاگرد تو زور سبق ہوا رہو منگ سے زور سبق سے کم حضرت سے زکڑے دے اگر تاس پاؤ نہ کس غلطی اور دادا پکی ہوئی آگے تاس نشاندہی ہو کہ علماء ناس تھی تو فیل سے بم غور کی حسن خان سے تم درخواست تھے چاہ خصوصی توجہ ما پا قلب بانی کہ نورم علماء کرام جی ناس ہوئی ما پا قلب بانی متوجہ بھی چاہ اللہ صحیح خبر کول توفیق را گی اور دا شیطان اور دا نفس تا دا غرم محفوظ ساتھی اور خبر سبق دے تاس تے اور مذاکرہ دا بار بار وینا دا بار بار خبر کول دی یو بل تا خبر کول دی چاہیے کہ من تا پخپل دا عمل کول توفیق ہوشی اصل شے عمل لے معلومات ضروری ہو معلومات نہ پس پائے میں عمل نہیں شنو بیس خبر نہ من تولو تا اللہ تعالی دا عمل کول توفیق را کی ہم دا مذاکرہ دا بار بار وینا یو دا خبر ہی تا سو بار بار ودری بیا بے کو دا وجہ دا جے خبر منگا ودری ہوئی خو ضرورت نہیں کو دیشے اور اگے ثبوت دا ہے ضرورت نہیں کو دیشے دا ہے سد دلیل لے ضرورت نہیں کو دیشے چ پائے میں عمل نشتا بار بار ہوں گے بار بار سنت کے دا فائدے جو سنت دا ہے سمر من نہ سنتوں نہ روزانہ ضائع کی نو عمل نشتا دا ہے ثبوت دا خبر دا ضرورت نہ کو دیشے او دا ضرورت کو دیشے بار بار بار ہوئے دل لی او انسان جے کم ہوئی دا خبر تا دا غزر دا ٹول نہ زیاد نہیں دے دے نو راول ولن کے والا جان تا مخاطب بھی جان تا ویم دا خبر دی سدی او دا کول پکار دی او بیا نورم مسلمان تو توفیق کچھ نہیں ہوئی چاہ نیک خبر چاہتا ہوں خی نو اگر پہ عمل کئی نو اگر وہی ان کی تا اگر چاہ وہ توینا کری اگر تم ثواب کی گیا او دا کول والا پا دا کم سے کمینا رہ جی اللہ تعالیٰ مال عمل کول توفیق را کی بیٹھو اللہ تعالیٰ عمل کول توفیق کر کی او کم دے کے دا اللہ دا رسول دا دین خبر کی گی دا قرآن دا حدیث نو آغا دے فضا کے او دے ہواگانو کے او خلا کے دا سے فرشتے مقرر دی چاہو پا دے بارے مقرر بھی چرت دا سے ذکر کی گی چاہو لارشی او دا آغے خبر بیا ساتھ دا آغے پورا روداد ریکارڈ کی گی بیا علم علی آلہ دوڑی نو جکر دا سے مجلس شروع شی بائے کے دا اللہ ذکر کی گی دا اللہ دا رسول ذکر کی گی نو دا فرشتے چاہتا شیو فرشتے بھی نانور فرشتے دا آزونا کہ جراش راش استاس دا مقصد آگا دے دلتا دے اور بیا دا فرشتے دا مجلس گیر کی اور دا طول مجلس نوالا دا آسمان پورے دے دا مانے دا گیر مجلس نا گیرہ واخلی دا وقت دا بیا خاص دا اللہ پا حفاظت کی وی اور پا دے مجلس مانے خاص دا اللہ تعالی دا رحمت دا رائے دا سکینہ وی سکینہ نازلی گی پا طول قلوب مانے اور دا طول مجلس مانے سکینہ نازلی گی اور کل دا مجلس بیا ختم شی نو دا فرشتے بیا زیبرا اسمانون تا نو بیا اللہ تعالی چھ پٹول خبرو بانے خبر دے اور سو بھی نہیں ہو ګوري او اوري ا بیا دې فرشتو نه تپوس کوي چې تاسو چرته نه رالی. هغوی دغه یو مجلس و چې هغې کې ذکر وو د دین خبره کېده، قال الله قال رسول الله، دې خبرې دین خبرې کېدې. او دا خلق نو دا خلقو څه ویل څه غوښتل؟ نو دا خلقو جنت غوښتو، جنت طلبګا دي. ټول مسلمان موږ ټول تاسو ټول جنت غواړئ که نه؟ څوک هم داسې نشته جنت نه غواړم، که هغه عیسائی دی که یهودی دی که مجوسی دی او که هندو دی، هغو ولې ځان له نومونه یې خیز دا سورګ دی او دا نرګ دی او داسې هل او هیون ورته وو انګریزانو ته وي، موږ به د دوزخ جنت وایو، جهنم بهشت ورته اردو وایو. نو مختلف د هر مذهب کې د دې څه نه څه هغه شته سوای دا خلکونه چې کوم دغه دي چې ته دغه وایي لادین ایتیسټ چې هغه یو مذهب نه مني. نو جنت موږ ټول غواړو دا فرشته الله تعالی ته دوی جنت غوښتلو. نو الله تعالی د فرشتو ته پوښتنه کوي چې دوی جنت لیدلی دی؟ جنت هغه نعمتونه هغه شیزونه لیدلی دی؟ فرشته یادو خو لیدلی خو نه دی. الله تعالی ته پوښتنه کوي دوی دا جنت وویني، نو بیا به دوی څه کوي؟ نو هغه فرشته دوی بیا خو په انتهایي ذوق او شوق سره او په انتهایي کوشش سره هغې ته تلو کوشش کوي، د هغې غوښتنه به نور به بیا په شوق سره غواړي. بیا ته پوښتنه کوي د څه نه پناه وخته؟ فرشتې ورته عرض وکړي چې یا الله دوی د دوزخ نه پناه وخته. نو وایي دا دوزخ دوی لیدلی دی؟ نو الله فرشتې عرض وکړي چې یا الله دوی لیدلی نه دی. نو الله تعالی بیا تپوس وکړي چې که دوی دا دوزخ وویني نو بیا به یې د څه حال وي؟ نو بیا خو به دوی د دې نه زیات په کوشش سره د دې نه ځان بچ کولو کوشش کوي، نور به هم زیات د دې نه پناه غواړي. نو الله تعالی بیا فرشتو ته وایي تاسو گواه اوسئ چې دوی ما بخښنه وکړه، چې دې مجلس چې سو کلاس نو دې کې فرشتې الله تعالی ته عرض وکړي چې دې مجلس کې یو کس راغلی و، دې مجلس ته نه و راغلی، مجلس د بیان اورېدو او د خبرې اورېدو لپاره نه و راغلی، خو دغه مجلس کې چا سره څه کار و او هغه چونکې اکس هغې مجلس کې مصروف و نو هغې پورې هغه ایثار و چې یاره دی وزګار شو زما زو سره خبر وکړم او زما نه خبر وشي. نو الله تعالی ورته ارشاد فرمایي چې دی هم پکې به وبخلو، چې دا داسې مبارک مجلس دی چې دی کې څوک اسې مراغلی ناست وي نو هغه ام محروم نه پاتې کېږي. تو هل څنګه کم سی خبر نه وي لا یشقا که لا یشقا جلیسهم، لا یشقا جلیسهم عربی هم راضی نه اوریدلی دي، بس څنګه خبر وي مونږ ټول هم سنی مسلمان هي. سنی مسلمان څنګه وي چې بس سنی سنایي بچ اوریدلی هم دي؟ نو مونږ علما اوریدلی دي په خپل قرآن سره راضی نه. نو د مجلس کې ناس کس هم محروم نه پاتې کیږي، اسې راغلی وي صرف پلکار لپاره راغلی وي، مجلس ته هم نه وي راغلی. دا ډېر مبارک مجلس وي او دوزخ او جنت د پناه غوښتلو دغه مې وکړو چې کم کس سحر او ماخام مونږ نه پس درې ځله د دوزخ نه پناه غواړي، یا الله مالا دوزخ نه پناه راکړي. اوس مونږ ماخام مونځ وکړو که ماخام مونځ نه پس سړی درې ځله وایي ټول وایي یا الله مالا دوزخ نه پناه راکړي، یا الله مونږ له دوزخ نه پناه راکړي، یا الله ته مونږ له دوزخ نه پناه راکړي. نو چې کوم کس دا ماخام مونځ نه پس سحر مونځ نه پس درې ځله د دوزخ نه پناه غواړي، نو دا دوزخ په خپله الله تعالی ته دعا کوي چې یا الله دله زمانه پناه ورکړي، دې زمانه بچ کړي. او دغسې چې درې ځله څوک سحر مونځ پس او ماخام مونځ پس جنت غواړي، یا الله مالا جنت راکړي، یا الله مالا جنت راکړي، او یا الله ما جنت کې داخل کړي، نو دا جنت په خپل الله تعالی ته دعا کوي چې یا الله دا بنده ماته راولې، ماته را داخل کړي. نو څونه دغه دی خو دا هر څه په دې خپل دی، خو دې سره ټولو سره مکمل دین اغستل ډېر ضروري خبره ده. صرف په دې سړی وایي چې سحر مونځ به کوم ماخام مونځ به کوم درې ځله به دا غواړم، نو دا خبره نه ده که چې هغه پوره کامیابی په پوره دین سره ده. ادخلوا فی السلم کافه، داخل شئ په دین کې پوره پوره پوره پوره دین کې داخل شئ، پوره عمل به شروع کړئ. لا تتبعوا خطوات شیطان او مت چلے گئے شیطان په قدمونو باندې. نو آیت شریف چې ما ولوستلو د هغې مفهوم دی، دا اولنی آیت چې کوم آیتونه چې من زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، چې کم کس بچ کړی شو د اور نه او داخل شو په جنت کې نو دا کامیاب شو، دا کامیاب شو. کامیابی دا مونږ کې چې څومره کسان ناست یو او څومره په دې ټول لنخوړ په علاقه کې، څومره په دې ټول پاکستان کې، څومره په ټول دنیا کې، هر کس دا خواهش لري زه دې کامیاب شو. هر یک ازاوی معصوم سار کور نو دې سکول ته دي مور و دوی دا بچی الله دې کامیاب کړ. هر سړی دا خواهش مندای کو وزیر دیو کو سفیر دیو کو طالب علم دے کہ مدرسے طالب علم دے کہ میڈیکل کالج طالب علم دے کہ انجینئرنگ طالب علم دے ہر سوک دے کہ زمیندار دے کہ دکاندار دے ہر سڑے دا غواری جدے کامیاب شو خود کامیاب کامیابی دس مسئلہ بدائے گیا ہر سڑے کامیابی دل غواری خود ہر چا دا کامیابی خپل یو تصور دے خپل یو خیال دے اور سڑے خپل ذہن کیو لگا جو کڑے جی کامیابی دیتا ہوئی دکاندار دے اگر کامیابی دا گنی زما کاروبار خو چلی گیو مال زیاد گا کرا جیو زما خرس کی گیو زمیدار پا دیکھ دا گیو زما فصل خوشی و زما فصل مانے بیماری نلے گیو خب پیداوارو شیو خب ما تا پا اخیرہ کے پاکال پا اخیرہ کے خب منافرہ دوشی که سیاستدان دے اگر بس الیکشن وی انتخابات وی زو گٹم و بس پا کرسے مانے کے نمو وزارت صدارت رہتا ملو شی کس طالب علم دی آگوی جزا پا امتحان کے پاس شمو کامیاب شم ڈاکٹر دی آگوی جزا ما کلینک خود چلی گیو پارٹ ون کو پارٹ ٹو کو سپیشلسٹ شو سپیشلائزیشن کو بیا تکڑا ڈاکٹر شو خمی کلینک کیو دیر مریضان رات رزیو بس خڑی رے پیسے گٹم بیا بنگلے و موٹری ویو مزی دا کامیابی دا ہر انسان پا ذہن کی دا کامیابی خپل لیو تصور دے خو کامیابی دس کامیابی خوب آگا کامیابی چاہتا دا دے کائنات مالک خالق او تا کامیابی ہوئی او کامیابی آگا کامیابی چیز آگے نپس بیا ناکامی خونه بھی کیا کامیابی خواہ کامیابی دا چیز دل سڑے کامیابی چیز آگے نپس ناکامی نبی پہ دنیا کے جزنگ دا کامیابی کم تصورات تی و کم خیالات تی پائے گا کم مونگ سہا دا پورے کامیاب ہم شو خدا آگے نپس بیا میں او یہ روی چیز کلیش بیا ناکام ہے اس چاہ الیکشن گٹر لے دے دو کالا تیر شو دو کالا پاتی دو دن کالا بیا اوس د زړه کې دایره ده چې پتنې بیا الیکشن کې ګټو او کنه ګټو بیا به وشي او کو بنه شي دا که یو امتحان کې سړی پاس شي لسم پاس کې بیا دولسم کې یریږي چې اوس په دولسم کې پاس کیږي او کنه پاس کیږي او نمبر برا تخه ملو شي او کنه ملو شي او د هر امتحان نه پس او د هر کامیابی نه پس په زړه کې دایره ویری چې بیا به دا کامیابی وي کنه دا هر کامیابی نه پس ناکامي پکې بیا راتلی شي امکان شته نو دا کامیابی هغه کامیابی چې دایره پس بیا ناکامي نه وي نو هغه هغه کامیابی چې هغه نه پس بیا ناکامي نشته یو در سړی هغه کامیابی ته ورسېدو بس دے ادا سے کامیاب شو دینا پس بیا ناکامی نشتا آگا کامیابی سدا آگا دا غدا سڑی دا دوزخ نا بچ شدو حدیث اللہ تعالیٰ کامیابی بھی لیتا قرآن آیتو نا دی اخلا کوئی دا فلانے خبر دا کانی کر خدا دا قرآن آیت سی بھی دا کیلی شی دا کانی کر خم میٹاو شی و خڑا شی سم دا غسرا او دا خبری غلطی دی نشی لا رائے بفی چی ویلی دی کنا ازا لگل کتاب لا رائے بفی ازا کتاب دے پدے کے شک نشتا دا پدے پدے کے جکمی خبری دی پدے آ رائے خبر کسا شک نشتا اور خبر خپل زیدا چې مضبوطه وټل دا بمدقه سی کی او مدقه هم اصل خبر هم دقه ده چې سم کومه بده کرا غره نو هغه سوی چې هغه کس کامیاب شلو چې کم نه دوزخ نه بچ شو بده جنت کې داخل شو اور نه بچ کړی شو په جنت ته لاړ دا کامیاب شو او چې کله دا تقسیم شو چې دوزخیان دوزخ ته لاړ شي او جنتیان جنت ته لاړ شي نو الله تعالی به جنتیان نه تپوس کوي حال رغیتو آیا تاسو خوشاله راضی ہے نو جنتیان مو چې تا دې نه متو وګورې جنت نه متو راځي چې جنتی خپل هور وي نو اکدم مو د بسجده پریوزي دا به خیال دی کنده چې ته خدای دې نمره حسن ولا خدای ورګړې چې دا هغه حسن علما بیانې چې هغه تسری سوچ نشي کول هغه سړی په عقل او فهم کې نه راځي د هوري باندې کې راځي کنه مختلف روایت کې علما اوریدلې چې جنت دوزخ کې بیا د انسان دا بدن داسې بدن نه وي نه کې بډېر تبدیلې راشي ډېر بدلون به پکې وشي قد به 90 فوټ قد شي لس کم سل فوټه نو ډېر غټ قد به وي دا قد مطابق بیا د هغې دغې دی نو دې هورې به او یا لباس اچولي وي او یا جوړې جامې او هغه کې هر یو جوړه به سړی بېله بېله داغه هغه حسن او داغه خپل او داغه هغه رنگونه هغه بیل بیل هغه محسوسولی شو هغه داغه هغه لطف او چتولی شي او دا دوه ډیر سړی به دوه ډیر جوړې به چولی نو دا به درنې نه وي موږ یو جوړ واجب وړي کې دویم جوړ نه یو کنه او دویم به واجب سړی شودخ کوي یو کمیس د پاسه بل کمیس واجب نه مړی بد کوي خو هغه دا چې دغه به جواب بیل بیل به داغه هغه حسن او خلا سړی مسه او بد نخ کوي انتهایی خلخ کوي او درنی بم نوی درنی به ولی نوی یاد تار نه دی جوړي هغه جامې چې دي اده نور نه جوړي ده نور وزن نه وي اده لایټ نه جوړي نو لایټ اړو وزن شته نه نو هغه وزن نشته نو او دا چې کوم فراغ وي په دې او په دغه او یا جوړو کې مداغې بدن ښکاري او هغه بدن کې دن نه مداغې زړه ښکاري او دا هغه په زړه کې دغه جنتی د پاره چې کومه مینه دا به جنتی ښکاري دې زه سونه خوښیم مولما وایي کنه په دنیا کې وایي د خځې ته پته نه لګي په زړه ته په خوله ته خاندي او په زړه کې داغه ساتلې وي تا دې څه پته لګي په زړه کې څه دي نو ابا الله تعالی خځې دې په زړه کې ګوره دا دومره دې ته خوښي او چې خپل جنتی طرف ته را روان شي او یو قدم واخلي الله دې راته وخي نو هغه په یو قدم کې به 100,000 اداګانې خي په یو قدم کې 100,000 اداګانې سوچ نشو کولای موږ د دنیا د غلو بورې وینو په هغې باندې بیا نه په ځان نه ته نه پوهېږو چا د نوی نوی واده شوي که نه بس بیا ټول ورځ ابل ورځ مې کسر نوی نوی واده شوی مانه که نور کله به ښکار دي نه نن اوس نن سبا ټول ورځ کور کې ناستې بهر نه وځې نو دا حال وي څنګه چې هغه داسې به مخلوق وي چې د هغې په یو قدم کې 100,000 اداګانې وي نو څه به د هغې نور به څه خبرې به یې څه وایي خبر وایي کې راځي که نه چې د مړي سره خبرې وکړي ژوندی به شي چې مړي سره خبره وکړي نو به راپاسي کې به نیوت او که دې دنیا ته خپل نوک داسې راوخي نو نور به نه ښکاري په رڼا ورځ به د نور نه ښکاري او که په سمندر کې وتوکي نو هغه دا سمندر د اوبه ډېرې ترخي موږ اسکري نه دي خلک وایي ډېرې ترخي مالګه پکې ډېرې زیاتې مالګي نه وبي څوک اسکري نه شي نو دا اوه واړه سمندرونه نو دا به داسې شي لکه د شاتو نه زیات خواږه به شي دا خو د لاړو حال نه موږ ته دا کور والا په شاتو کې وتوکل نو نوړی بولور نه وړو خپل کار کو نو دا د هغې دغې دي دا خو یو جنت یو نعمت ذکر مې ته وکړو چې بیا نور د هغې محلات او یو ځل مولانا شف صاحب زمانه کې خبره کوي مولانا شف صاحب داسې بیان کولو نو په جنت کې یو محل دی او پای کې دومره دروازې دي او دومره بالاخانی دي او په هر بالاخانه کې به دومره حوري وي او دا یو کس ورته تپوس وکړي چې مولانا صاحب په دومره ډېرو حورو به څه کوو مولانا صاحب ودی سب لاندې اچو سب باندې اچو نو الله تعالی څنګه هغه نصیب کی هغه جنت هغه نعمتونه هغه نعمتونه تذکرې خوړې خوند کوي خدای چې جنت حاصلولو لپاره الله تعالی یو ترتیب جوړ کړی دی هغه ترتیب هغه دنیا ولا د امتحان یو ځای جوړ کړی دی چې په دې کې امتحان دی دا لږ ټایم دی څلوېښت کاله پنځوس کاله شپېته کاله نن سبا شپېته اویا نه زیات ډېر کم کوس چېرته کسي چا ده اویا نه بره شي اویا ډېر دغه شي پخوا به عمرونه بیا هم څه وږدو اوس خو ډېر کم شوي د حضور حدیث مبارک هم دی چې زما د امت اوسط عمر درمیان شپېته کاله شپېته اویا پنځه شپېته دغه درمیان دې نه زیات عمرونه شته نه او نور نن سبا حسن خان صاحب څنګه وایي چې داسې حالات دي چې پته نه لګي سهار کور نه وځي او بیا ماښام راتلو شي پته نه لګي داسې کوم حالات طبعې دم نه جوړ دي نو هر وخت سړی حاضرې ته تیار وي څه پته لګي کب کله بلاورا شي کله تلل شي پرېوځي سړی شیطان ته وسوسې ورکوي که نه خیالونه ورته بدل کړه چې لا خو هلکې لا خو عمر سمر دی پرېږده لږ دغه خوند واخله د ژوند نه او بیا به بوډا به شي بیا به توبه وباسي که نه نو دا خو پته نه لګي اسن خان صاحب دا خبر وکړه چې بوډاګان لږ وي ځوانان ډېر وي مطلب دا چې بوډاوالي ته هر څوک نه رسي ډېر کم خلک بوډاوالي عمر ته رسي زیات په ځوانۍ کې دی خو شیطان ورته دا اوږده اوږده امیدونه ورکوي چې مړه لا خیر لا خو هیڅ هم نه دي نو ډېر کم وخت دی ډېر کم وخت او ډېر زر به تیر شي سترګې په رب کې به تیر شي او سترګې د انسان اله کلاویږي چې کله د مرګ هغه وخت راشي کله د انسان د مرګ وخت راشي نو په دغه وخت کې اسرائیل علیه السلام د انسان هغه کم رګ چې د زړه نه راوځي چې کم ته شهرګ وایي زړه نه یو غټ رګ راوځي دهغې نه بیا ټول دی بدن ته واړو واړو رګونه هر یو اندام ته هغې نه ونه ځي نو هغه اسرائیل السلام یا د مرګ فرشته چې کوم وي په دې غټ رګ باندې ګوته کیږي څنګه په ګوته کیږي اکدم ته یو جټکه ولګي او دا انسان هغه دغه شیشي لکه د سړی د خوب نه راپاسي او بیا ورته د غیب غالات ور ښکاره شي نو په هغه وخت کې بیا دغه وخت داسې وي چې بیا دغه نه پس توبه نه قبلېږي چې کوم هغه هر څه بیا ورته ښکاره شي نو دا وخت سړی د خوب نه بالکل راپاسي څومره ولا بیا ګوتې د زور ورکوي نه ټول اندامونه ساوځي. نو انسان د زړه سترګې هغه وخت کولاو شي چې کله دا د ظاهر دا سترګې پټې شي چې انسان په مرګ په خوب وده شي او د ظاهر دا سترګې پټې شي نو بیا د ده هغه حقیقي سترګې کولاو شي خو بیا مهلت ختم وي بیا هېڅ فایده نه کوي. دا دنیا دا ژوند دی دا مهلت دی او په دې کې د خپلې کامیابۍ فکر کول دي چې په هغه ورځ بیا سړی ناکام نه شي. قسمه ده کول چې جنتیان نه به تپوس کوي الله تعالی چې تاسو خوشحاله یې نه چې وایي دا دومره نعمتونه دا د شاتو او د شرابو او د پیو نهرونه او دا محلونه د ادنا نه ادنا جنتی د هغه جنت څومره دی د دې دنیا په لس دومره. د دنیا کې یو د امریکې صدر دی صرف د یو امریکې هغه پښتو کې بیٹھی دی بډبلی نه ماتیږي نو ټوله دنیا یې په سر راغستې او بس یو کرو فرق چې ګردې نه سټې داسې دې بګې تو سیخ پکې چا ورکړی دی صرف یو امریکې بادشاہ دی او چې دې دنیا په لس دومره ستا جایداد او سلطنت وي او دا سلطنت هم نه وي چې بس څه پکې غواړې ابا ستا دغه راځي خواله به دې راځي لهم فی ما تشتهی انفسکم ولهم ما یدعون پای کې هغه څه به وي چې ستا زړه غواړي او چې څه سره واده ده لهم اس غواړي سواری په خلبانی واری او یا په لکه خواهش راشي په خلبانی ونه واری په لکه خیالم تیر الله ما تشتهي انفسكم په لکه خیال تیر دا شي په کار دي ابو شي په لکه واری خو به او ملاوي کی بم داسې نزل من غفور الرحیم دا یو انتهائی مهربان بادشاہ طرف نه داسې لکه سړی د پاره ملمستیا کړی مونږ چې ملمرا شنو ځانو ته نه پوي ګوچ دغه والا شیشی هغه کپونه ولا راواله قیمتی قیمتی لوخی او قیمتی خوراکونه او فلانی شی ولو کو دا ولو کو دا کی ملما راغلی نو الله تعالی په داسې طریقې سره ورکی چې په ملمستیا په طریقې سره ډیر په عزت او ډیر په اکرام سره نو دا غنی متونو باره کې چې نیر دے نو نیر په ستلم نشتا اشاره وته کې استا خواله براشي او بو کې شات یو کې شراب یې جسم وي نو انسان مې الله مونږ ولې نه خوشاله یو دومره نعمتونه درا کړی نو دغه نه پس وته راځي دینه دلجات درکم انسان هولډر ای ول سونه زیات بلاوی کې خدای حریص خدای بها کې یا الله دین په دې تاسو نه راضی شو او دین پس بس تاسو نه خفه کېږم نو دې خبره چې دا الله تعالی انسان ته دا خبره وکړي چې زه بس تاسو نه پس نه خفه کېږم مستانه خوشاله شو او دې خوشالي به دومره وي چې هغه به د جنت لري مدونه باندې مخ کې سم نه او دوزخیان ته په دوزخ کې سوځي او فریادونه کوي چې سوي وي او چې موږ له موقع راکړې الله موږ دې نه وباسې یا الله اوس موږ در واپس هم دنیا ته ولېږه موږ بیا داسې نه کوو بیا هلته بیا واپسي خوشته نه هغه بس یو داسې لار ده چې بدې تلل واړه واپس راځي نه هغه چغې سورې فریادونه چې کوي نو دوی ته یو خو خطاب ډېر د ضلالت دی اخصعو اخصع دا وایي لکه پښتو کې هغه وایي سپي ته فرش جنت دوزخیانو ته به الله تعالی داسې فرشتې به داسې خطاب ورک شي په دوزخ کې پرېوځي استاد خبر ہی نہ کو او استاد نہ خفے ما استاد نہ زب چرم ناراضی کی نو ادا غی دوزخ دا غی ور نہ پچ کم سوز دل وی ادا غی نہ زیاد تکلیف او زیاد عذاب دی خبر وی چ اللہ تعالی وی استاد نہ خفا شو اللہ تعالی زمون ناراضی شی اللہ تعالی زنگ نہ دا سے عملو نہ صادر کی چ اللہ زمون ناراضی شی او مر نہ مخ مخ مونگا چ کلا اللہ لذو اللہ تعالی زمون ناراضی وی زمون خوشحال وی او مون بانی اغا غصہ نہ وی نو دا بس کیږي څنګه دا کامیابی موږ ته کامیابی وي چې دوزخ نه سړی بچ شي او جنت داخل شي دا سړی کامیاب شو دینه پس ناکامی نشته بس دا همیشه همیشه لپاره کامیاب شو. نو یو ځکه دا آیت را بل ایک بل آیت چې موږ لاغه ترجمه سو قد افلح من تزکا یقینا کامیاب شو هغه کس چې هغه پاک شو هغه ځان پاک کړلو دا پاکی څه پاکی ده در اصل پاکوالے دے نو پارا بھائی کہ یو خو طہارت تے طہارت ظاہری پاک ہے تو وی ظاہری طور باندې خاصی پلید شی خیرن شی گندگی پیو لگی ناپاکی پیو لگی او داغے نے سڑے جان پاک کی مدد تے طہارت حاصل شو او دغه طہارت حاصل کی یا پو بو سر او یا پتہ مم سر دو طریقے بشریت کے راغے بھائی دا دا سڑے استعمال کن سڑی تا پاکی حاصل کی او تسکیه چې دا دام پاکوالی ته وای خو دې نه مطلب د انسان د بدن دن نه د باطن او د زړه پاکوالی چې د زړه پاک شي نو کامیاب شو کس چې هغه پاک شو. نال ته وایي چې کامیاب شو کس چې په جنت کې داخل شلو او دوزخ نه بچ شو. بل ته وایي چې کامیاب شو کس چې پاک شو. نو دې مطلب دا دی چې انسان به هغه انسان به جنت ته داخلیږي چې دا هغه زړه د ګندګیانو نه پاک وي، د سخاوالو نه زړه پاک وي. سخاوي هغه جنت ته نه ځي، دې به جنت ته ځي چې دې پاک شو. چې دې پاک شوی نه دی جنت ته نه ځي، ځکه چې حدیث شریف کې راځي کنه چا دا ګندګیانې ډېری دي کنه، مختلف قسم ګندګۍ چې زړه پسه خیرنیږي، په ګناهونو خیرنیږي، انسان له ګناهونه کېږي، په ګناه سره زړه خیرې اخلي او زړه خیرن شي. او دغسې د زړه ډېرې بیماری دي چې کوم د روحاني بیماری وي، پای کې یو کبر دی، ځان اوچت ګڼل بل سپک ګڼل، او دا کبر دا ډېر غټه بیماری ده. او دا ډېر مونږ ټولو کې شته، او دا ډېر په ګران دی انسان نه وځي، دې نه پاکوالی دا ډېر زیات ګران کار دی. او الله په فضل باندې کېږي، سړی خپل کوشش کوي، ان شاء الله تعالی نه امید دی چې الله به نصیب کړي. کبر باہر کې راځي کنه، چا په زړه کې د غوښتو دانې برابر هم کبر وي، یې ځان ته لوی وي، ځان ته اوچت وي، بل سپک ګڼي، دې به جنت کې نه داخلېږي. دا خیرې به دې نه لري کوي، دا به ځان پاکوي. دغه چې نور خیرې دي، کینه ده، بغض دی، لالچ دی، حرس دی، تم ده، کفر دی، ریا ده. ریا داسې کار نیک عمل نه دی لپاره کول چې خلک یې وویني. دا د زړه یو ډېره غټه بیماري ده، زړه ډېره غټ مرض دی، او د زړه کې یو ډېره غټ خاوالی دی چې سړی دې پر لپاره عمل کوي چې ما دا پلانې سړی ما خلک وویني، او خلک وویي چې دا ګوره ډېر منځ گزار دی، او دومره نفل کوي، او داسې دی، او داسې دی. نو هېڅ یو نه کړل، ځکه چې الله تعالی وایي زه په دا شو لکه د دې ته شرک خفي وایي، د شرک وکړه دا عبادت د الله لپاره وکړو، د انسان لپاره وکړو، بس دا شرک شو. اصل عبادت خدا الله لپاره کول دي، چې کوم عبادت د الله لپاره نه شو او د مخلوقات لپاره شو، بل چا لپاره شو، دا شرک شو. کنه الله تعالی سره شریک جوړ شو په عبادت، دا شرک خفي ویل دي. او الله تعالی وایي په شریکانو کې ټول نجات بیزار هم دا دوه حالت پورې بیزار دي، چې کوئی یو کس یو کار ستر سے زمانہ پار کر تیس سے بل چار نہ ستر ہوتا ماور پریخی دی دا دماغ لور کی دماغ دیا ضرورت نشتا نو پشی دا, دا عبادت پا دے نیت کول چی دا ما سوک بیوی نی او ما تا با سوک ہوئے او ما تا با سوک سخی ہوئے او ما تا با سوک منزگزار ہوئے او ما تا با سوک عجیو ہوئے او ما تا با سوک لانی ہوئے دا خودن دا پارا دا کرون عبادت کول دا ریا دا دا دلگ گندگی دی مختلف ریا حرس تما لالچ کینا بغض کبر حسد حسد بارے کی راجی حسد چې د بل د نعمت نه بل تاسو نعمت حاصل شوه دي دا غي نه سو دي دل یاره د سره ولې دي د سره موټر ولې دي د سره بنگلو ولې جوړ کړه او دې راته پکې لاده شو نو دې اوس داګه داګه نعمتونو نه سو دي او دې دې بیمارې ته حسد وي دا ډېر یو ګندګی ده ولګی دا حسد بارے کی راجی حسد نیکه داسې سو دی لکه ور چې وچ خشاک سو دی نیکی دی کڑی دی خنے کئی ٹولو شپا دی تاجدو کرد او سار آگی جوی منزیو کرو خوچ وطین دا حسد دا غدا جذبہ دا سپکیو ہے شیر دا فلانے خورانا مخ کشو او دو سر موٹر دی زمان سر نشتا او دو سر ولی دی دا حسد دا بل نسو دی دل دا بل نعمت نسو دی دل اللہ تا سرے دی شکرو کی کیا اللہ شکر دی زمان مسلمان رور دی خدای والا ورکڑی دی خدای دی مالا برا کی دلم خدای ورکڑی دی خدای په دربار کې په خزانو کې کمی نشته هغه لور کې تاله ول نشي درکولې هغه نه ول نه وایي ته په نعمت باندې سو دي نو بیا هغه ته پاره شکر دی هغه الله تعالی ورکړې دي مال دې مل راي مال دې مل راي مال دې الله دې زیات راي ا دې بیمارو بیا علاجونه دي بیا سړې تپوس کوي نه بیا دا بیمارې لاور خو بیماری سره پته وړي ګر ما کې مرز څه دي دا لږ بیماری دي لږ مرزونه دي لږ ګندګي دي لږ سوال دي دې نه چې سړې سو پوره پاک شوي نه دی به جنت ته داخلي پاک سړی به جنت داخليږي هغه به دا پاکی ده دا نه چې جامع وینځلې او اسری دې کړې وای شو دا به دې ګندګیونه زړه پاک شي اوس دا ګندګونه به زړه پاکی کی څنګه نو دا پاکی دو مختلف طریقې دي یو خدای دې سړی په خپل ځان په خپل خو پاک کی نو مختلف شیدونو مختلف دغه راغلی دی پادیشو چې سسر پاکیږي نو نیک عملونه چې سمره وي ادي سره انسان هغه خواله پاکیږي ادي شریف مختلف راغلی کنه سره او دسو کی نه د ګناونو د او د سر وینځلې کی کم چې اندامونه سره شوی او کم چې بسم الله ورمه ټول اندامونه چې کم ګناونه صغیره شوی الله تعالی دغه سه پاکي کبیره ګناه تم تو بسره معاف کی سره ګناه وکړه او چې ګناه دې شوی پوه شي چې موږ غلط کار وکړو په دې خو الله خفګيږي او بیا پیمانه شي او الله بدر باغ کی توبو کی یا الله غلطی را نو شو بیا بنکو یا الله تعالی دم معافی وکي الله تعالی دمرا غفور الرحیم او دمرا مهربان ذات ته چې دا پیو تو بار سه معاف کی او دا کم چې د ګناونو دا صغیره او کبیره دا زبون د پاره دی پای باندې د لړه غرنا څومره زیاته کمیږي او څومره زیات د لړه هغه نورانیت او رڼا ته نقصان رسی چې انسان نیک اعمال کوي د لړه رڼا کیږي چې بد اعمال کوي هغه رڼا کمیږي نو دغه په هغه وجه بعد ګناه ته غټ ویری دی باسته واړ ویل نه د الله تعالی د پاره د انسان هغه غټ نه غټ ګناه ډیره وړه ده او وړه نه وړه ګناه چې سړی په دې دغه سره کوي چېره بس دا خو وړه ګناه ده سپکو ده نو دا بیا ډېره غټه کبیره ګناه ده په وړه ګناه باندې همیشوالی کول او هغه سپک ګڼل دا په خپله بیا کبیره ګناه ده تھانی صاحب لیکلی دي په خپل موایس چې صغیره ګناه کو ہلکا سمجھنا خفیف سمجھنا یہ گناہ کبیرہ ہے نو صغیرہ کبیرہ گناہوں زنگ نہ کی پدے سر انسان رس خا کی اور پاکوالی پردہ مختلف تلاوت سر پاکی کی پا من سر حدیث شریف کی راجی کہ سڑے انسان سار منز کی اور بیا کے لماس پخین منز او کی نہ دے دوانو منظور منز کے سمر صغیرہ گناہ شوی اللہ تعالیٰ معاف کی نہ بیا ماسپخین منظو کی بیا ماجگر منظو کی نہ ماسپخین و ماخام ترمینز جس عمرہ گناہوں شوی اللہ تعالیٰ معاف کی نہ دادا گناہوں دا پاکوار مختلف طریقے بھی ہیں جس کے لکل شاعن سقال و سقالت القلوب ذکر اللہ چدار شد پار اخبل ہوا پاکول والا شیز دے شوڑا دا اور دا دلو شوڑا شدہ ادا اللہ ذکر دے سڑے اللہ ذکر گئی ادلہ شوڑا کی گئی اور ازل پہ پاکی او خاکی کی گناہ سر حدیث شریف کی راضی کہ انسان یو گناہ کی انت پر لے تور داغ لگی او کلا بیا توبو کی نہ تلے پاک کی کو توبو نہ کی او بل گناہ کی نہ بیا بڑے بل تور داغ لگی او دا جسم ر گناہ نہ کئی انت پر لے بانی او تو تا کی لگی اخر دا گناہ نہ زیاد شی دا تول ر تور شی دا بیا خطرناک زغی وی دا غدی نہ واپسی بیا ډیر اگرانی وی راځل مسخ شی بدغه وخت بیا د باندې نیک خلق هم بدل گی نیک خلق تو جگوری هم دے دوبانے بدل دا ولی دے ولی گئی دے دے حد تورسی بیا اسلام مسخ شی تباہ شی توروالی دوبانے حد تورسی بیا دوبانے بیا نیکای خبری نیک خلق دا عرض بیا بدل گی دا دے مثال سنگ دے مثال دا سی سڑے تیارے کمرے دا رنا تروزی کے نا رنا پدر بدل گی او ستر گے و دادا کی گے و نشی بتے کتے رنا پد بدل گیا پہ تیاری کی دغه چې کوم د ګناه کې اختش سړی وي او داسې حد تورې چې زړه ټول تور شي پایا داغونه داغونه نه بیا په دوباره نیک خلق نیک خبره او نیک عرصه پہ بدلے گی ملګری بلا خبر کړ چې موږ خواته کور کې یو کس گاونډي دا کوي تعمیر کوي نو هغه خخت بادری بازی په لار کسې چولی چې جمعات لاره ده په دغه د پاسه خېجنو جمعات ته بځې موږ جمعات مونږ روان وې ما ته دغه وکړو چې تکلیف پلا رہے خبر خبر مونگ جماعت لاڑو رالو دے دل تو لاڑ دے اقامت آواز دے اور جماعت خلق یو قتل خلق لاڑو جمع کر دے دل تو لاڑ دے نکی نو ادا کے سراڑو سر کار غرض نشتا ادا پتی کڑی را دن جے نو خلقم نے مون دزی سیدا دتم تکلیف ادو لار کے رکاوٹ واسی بھیا بلے اگدرا بگدرا رہتا بھی کی بھائی زال لزی نو بیا دا چې حد دوری چې نیک خلق پہ ام بدلے گی اور نیک کار لسو کروائیں دیو چیزا نورم نتلے زو خونہ زمان چیزا بل کس بولی دی دیو چیزا کی گئی دم رہت سڑے ورسی نو دا گناہونو سارا اور پدے بدا سنگ پا گناہونو پا زلوان داغون لگی دلی بھی اور آگے پاکواری دا پر اللہ تعالیٰ مکتا مختلف دا خوری دی منز او دس روجا تلاوت ذکر مراقبہ اٹول سڑے کی اور اللہ تعالیٰ یادی دا اللہ دا ذکر سارا جس عمر پجاو باندہ اللہ تعالیٰ نمونہ او دا اللہ تعالیٰ کلام ادا راضی نہ سر حضرت صفا کی گیا دغه گناہ جمع کړی دغه وجه نظر تور شوی اللہ تعالی پاک کی او دا بیماری چې کمی دی دا حسد کی نال نه دی لپاره مختلف علاجونه دی جا بیا خبا قاعده دا سپیشلسٹ نه سره تپوسو کی چې دا لاول زان خپل حال ته زماده حال دي اول بيماري تشخيص کی ستاره بيماري ده او دا علاج دي دا دي بيمارونو زان پاکول ډیر ضروری دي ځکه چې دینه بغیر خو پاک نه وي ښاغر سره ضرورت تل شتا نه دا هو پاکي دا په لوی چې دا ذره برابر هم پکې دا ګندګي وي حسد او کبر نه به جنت نه دي دا به پاکي نو یو خدای چې مونږ په خپل بس ښه اراده وکړو دلته نه پاسو او توبه وکړو یا الله تر اوسه پورې څومره ګناهونه مونږ کړي دي یا الله تیر ته معاف او آئنده به انشاءالله نه کوو او چرته وشي بیا فوراً توبه وکړي. انسان شیطان یو حربه دا وي چې انسان د الله د رحمت نه مایوسه کوي اس گورا دا گورا دا گورا اس بیا پا کم مخ اللہ تعالیٰ دا ودرے گی نام شیطان یو غٹ حربا یو چال دے چھتے ہوئی چھ کدے نیک مجلس تلاڑو جماعت تلاڑو بیا آل تا گناہوں نے معاف کی بیا صفا کی گی دے دا شیطان دا کوشش ہوئی چھ دے ہم پدر گناہ کے اختوی اور دے امافیہ غیالات تلاڑو زینا پدر غیالات کئی مایو سکی اندہ اللہ تعالیٰ دا رحمت نہ مایو سکی دن لی پکار سارے توبہ خپ اخلاص سرو کی چھ یار بیا یا اللہ خب غلطی میں کڑے دا اور بیا بنکوں او پیمانے پیو کی او اللہ تعالیٰ توبہ کی نو اللہ تعالیٰ معاف کی سوائے دا آگے نا چاہا کم حقوق لباز بھی دا منز او دس روجہ او مختلف سے کم بازی گناہ بھی دا خود اللہ حق اللہ پل حق معاف کی او دا سے گناہ کرے جب آئے کہ دا بل حق دے نو آگا اللہ تعالیٰ نماف کی سو پور دا آگے آگا ازالہ نمی کرے چاہ نظمہ کنی ولی دا چاہ پیسے اغسطی چاہ سر نڈاکہ کرے دا چاہ سر سو طریقے زور زبردست سره پیسې هغه سپکه کینی ولې دا خو واپس کول ضروری دی نه بغیر کو سره ما ته بو کړم دا په تو بونه معاف کی دا خو باغ کس نو ورکه او چې هغه خپل حق ورسی او هغه ته معاف کی بس معاف شو او بل هغه عملونه دي چې په کم ازاله کی دي شي دا هغه ظلم ضروری ده او سره انسان نه مونږ نه کوي او احساس ته چې دا خو غلط کار کوم مونږ نه کوم ګوره فرض مونږ دې نه کوم او یا اللہ تعالیٰ تا معافیو کے بیا بے کوم نو آئندہ خو بے کئی او جا کم تیر شوی دی نو دا آگے بے حساب کئی یا اللہ سو کالا ما منز نہ دے کرے سو نا منز نہ قضا شوی دا آگے بے حساب کئی او دا آگے قضا برا کر دی نو دی ازالہ کی دیش دا آگے زکاة نہ دے ورکڑے دے رمو دا او اس وقت احساس شیا دا ما خود اخپل مال زکاة نہ دے ورکڑے دا خو فرض زکاة تے دا خو ورکول پکار دی نو اخپل ٹول کلونو بے حساب کئی جس ما سر سونا سونا سا سوا سونا سا کلما آگا زکاة بور کئی داسی روجی ندی نیولی قضا شوی دی صبح جنم آغا پاتی دی نو آغا اس نویشی نو آبا نیسی نو کم شدنو چی ازالہ کی دیشی دا آغی ازالہ توبی تکمیل لپار مختلف دا غیر دیگن آئی کہ آئی جو خو گزشتا پر ندامت او خر ازرد دا پی سڑی پخیمانه بی آئندہ نکرنے کا پکا ارادہ دا آئندہ نکولو پخا ارادہ چی بیا بے نکوم بس پا تیرہ بانے پخیمانی آئندہ نکولو پخا ارادہ او دا کم ازالہ کی دیشی دا غی ازالہ منزونا قضا شوی اگر منزونا را گرزو زکاة نہیں ورکڑی زکاة حساب کول بیا زکاة ادا کول دا سی روجی پاتی بھی روجی حساب کول اگا روجی نیول او دا سی چاز مکا اگر اٹول عرصو واپس کول نو بیا تو با دا غشی او نور سے شرط تی او بلم سے ندامت آئندہ نکرنے کا پکا ارادہ ازالہ ترکی اسباب گناہ کے اسباب کو ترک کرنا جان دا گناہ کم گناہوں سے کم اسباب سر سڑے پہ گناہ کے اخت کی آگے نظان خلاص ہو سندرے باور دلے سندر نہ تو بو کر دا اس آگے سے کم اسباب آگے نظان خلاص ہو آگے لری ٹی وی ٹیپ نور سی ڈی سننا سڑی سر سر آگے نہ بھی نہ سے میں فنون پرے خودل یار سالوں کے میں فنون ہی چاہے تو سڑی دی اور آگا پائے کہ بیا اخت کی دو دغبی نو هغه پرې خودل نو دا اسباب هم پرې خودل نو کبیره ګناونه صغیره ټول په توبه سره معاف کیږي او صغیره خو په مختلف عملونو سره نیک عمل سره په خپله معاف شي نو دې سره انسان هغه زړه صفا کیږي او دا نور بیمارو لپاره کبر حسد لالچ کینار یا بے صبری دې لپاره مدوی دې لپاره خو باقاعده خپل په کامل شیخ باندې کنسلټنٹ باندې اسپیشلسٹ باندې خپل سړی تشخیص وکړي چې زما مرض څه دی او دا هغه علاج سړی ځان لو کی نو دا خو سړی ځان اوس اراده وکړه ځان په خپله پاکي توبه مې وستر آئنده نه کول اراده یې نه او ځان پاکولو په غم کې دی نو دی خو به خپل علاج وکړي او دی به ان شاء الله الله تعالی نه ذات ته امید دی چې دی به پاک شي او چې پاک شو بس د جنت قابل شو جنت ته ځي او دی ځان اوس نه پاکي نه قصې بس دا ګندګۍ به یې پکې او داس نیک بخت انسان دی چې الله تعالی پیدا کړی، نیک بخت دی الله تعالی، رحیم کریم ذات دی، الله تعالی په خپل رحمت ته متوجه دی چې نه نه پاکو نه بیا په زور پاکی، نو خو ستاسو چې په ځان په خپل خوشحالی پاکوي، او که په زور زور خو ډېره خوش قسمتی وي الله تعالی اس چا باره کې دا فیصله وشي د رحمت نظر ودوشي بیا په زور پاکی. ماشومان وي که نه کور کې، بعضې ماشومان وي ښه په خوشحالی په منډه بس وایي ظلام منډه کې بتون ته راشي غلام وي، او بعضې وي لټ دغه وي مور رانیسي او سو تو تړې تم وباسي په زور یې رانیسي او لمبوي او پکې والټه کول هم وخوري پاکي پرېږدي خو نه مور مور خو پرېږدي څخا به ګرځي پاکي. نو داسې نیکبخت انسانان چې الله تعالی دغې باره کې د دوزخ هغه تیرېدل نه وي او الله تعالی دا منشا وي چې دې پاک صفا زما خوا له راشي او جنت ته داخل شي، نو الله تعالی په زور پاکي. په زور بیا څنګه پاکي؟ بیا سوباړی ورته نیولي وي چې بیا بیماری حادثات تکالیف مصیبتونه دا بیا الله تعالی واشي. نو بیماری باندې کړه چې بیمار نه ګناهونه داسې ریجیږي لکه د ونې نه چې په خزان کې پاڼې ریجي، نو الله تعالی ګناهونه پاکوي. بس خیرنې نه دی خو او غواړي چې پاک راشي جنت ته لاړ شي. نو حادثات بیماری انسان ته وایي چې پخپکې غنه لاړ شي، په دې مسلمان ته ثواب لیکلی کېږي. څومره تکلیفونه، څومره مصیبتونه، څومره بیماری، څومره دا الله تعالی یو رحمت وي. موږ ته ښکاري مظاهر موږ ته چې څه په مصیبت کې اخته شوي، خدا په دې باندې الله تعالی انسان پاکوي او دې قابل کوي چې جنت ته لاړ شي. بیا په داسې انسان چې کم کس داسې وي که نه چې ګیري نه دې پوه شي نماز ګیر شوی بیا د خپل حالت باندې سړی غور وکړي، ګیرېدو بیا مختلف دغه دي، بعضې ګیر وي په د خپلو بدعملو پوه وجه چې هغه په پکړ کې وي، او بعضې د بعضې نیکانو بندګانو چې هغه د هغوی ازمیښت وي، الله تعالی طرف نه په امتحان وي، ګناه څه نه وي امتحان وي. یا داسې وي چې اوس یو انسان دی هغه په خپل نیک عمل په ذریعه سره یو درجې ته نه شي رسېدی، او الله تعالی وایي دا دې درجې ته راشي. جنت اوچتی مختلف درجې دي، بعضې اوچتی، الله تعالی غواړي چې دې اوچتی درجې ته لاړ شي، او عمل یې دومره شته نه، او الله غواړي چې دې اوچت بیا پرې داسې سختیانې تکلیف راولي چې هغې اوچتو درجو قابل شي. روایت کې یو واقع راځي که نه چې دوه کسان مړه کېدل، یو د الله تعالی انتهایي نافرمان او نا ګناهګار او دا کس، او بل د الله تعالی انتهایي تابعدار او فرمانبردار کس. دا کم کس چې ګناهګار و او الله تعالی دې ناراض و او خفو ته، او الله تعالی د باره کې مزه دوزخ فیصله کړې وه، نو فرشتې ته په دغه او د ځنکدنو او ځنکدن په وخت کې د ده یو دغه مرګ په وخت کې د یو مئی خوراک ته زړه شوی و چې مئی د فلانی مئی را الله څوک راوړي، مختلف مایانو قسمونه وي که نه، دا ټراؤټ دی او دا وایي شیرمائی دی او دا ماشیر دی او دا رو دی، مختلف قسم میان دي خلک خوري او دا فلانی پکې دا خصوصیت دی. دا نو هغه یو قسم مئی ته زړه شوی و، نو الله تعالی فرشتو ته حکم وکړ دله لاول هغه مئی راوړه چې دغه مئی وخوري او بیا د هغې نه پس ته روح قبض کړه. نه د ګناهګار سره معامله، او چې کوم نیک کس و نو هغه باره کې فرشتو ته حکم وشو چې د دې تګې دی او بسکل غواړي، او د سر ته سورای پرته منګې پروت دی، او هغه منګې مات کړه چې هغه بوم توی شي او په تندې په حالت کې دنه روح قبض کړه. ګناهګار باره کې حکم وشو چې دله مهم راوړه او بیا د روح قبض کړه، او نیک باره کې حکم وشو دنه اوبه ولور نه کړه په تندې په حالت کې روح قبض کړه. نو فرشتو په خپلو کې دغه وشي دا څه معامله ده، الله په رازونو خو الله په خپله پوهېږي، هغه چا ته ښکاره کې بله خبره. نو فرشتو الله تعالی په دربار کې اوسږي، یار الله دا څه په دې کې څه راز دی او څه دغه دی. الله تعالی ورته ارشاد فرمایو چې دا کم ګناهګار کسو د ده د هرې نیکۍ بدل څه نیکۍ انسان نه څه نیکۍ شوي وي، بعضې خلک وایي که نه دا کافران چې دا نیک کارونه کوي، نو د کافرانو او د دې نیکو کارونو بدله الله تعالی په دې دنیا کې ورکوي، د هغوی یو نیکي آخرت ته نه پاتې کوي چې بیا د هغې بدله ورکول وي. وایي ده څومره نیکۍ چې وي د هغې بدله ما په دنیا کې ورکړې وه، یو نیکي پاتې وه د هغې بدله په دنیا کې ورته نه وه ملاو شوې، نو مزه هغه ما یو خوړو دغه ته زړه شوی دا د هغې نیکۍ بدله اوس هېڅ نیکي پاتې نشته چې د هغې بدله ورکول وي، ما د راځي دی ډایرکټ دوزخ ځای دی. او دا نیک کس چې و دا د ټول ګناهونه معاف شو، یا په توبه یا په ذکر یا په بیمارو مصیبتونو پس ترقی دي، او ګناونه ټول یو ګناي پاتو چې هغه معافي نه وشوي او دغه تند په هغه چې کم تکلیف هم په تیر ټول د مرګ په وخت کې دای په ځای هغه ګناو دم معاف کو بس پاک صفاره راغی او بس جنت ته ډایرک موزه نو دا د الله تعالی رازونه وي چې بیا به په زور پاکي او شکر پای باندې شکر استل پکار وي چې الله تعالی د رحمت نظر ته متوجه دی په زور پاکي کنه چې نه پاکي بیا هو چې پاک نه شولو پاکي کې خو بیا پاکی هو بیان جنت ته بغیر پاکی دو تلل شتنه بیا به څنګه پاکی بیا به دوزخ په اور پاکی ګناګار مسلمانان کوم بارا کې دغه وی چا دغه خیر میرے زړه پاک نه وي دغه خیر سره لاړ شي نو بیا به دوزخ ته ځي په دوزخ په اور کې بیا سره چې پاکی نه په اور کې پاکی کې د سرو نه ذخیره لري کې نو اور دی واتی نو داغه بیا وې دا اس سے سونے سے کندن بن جاتا ہے آگ میں تپ کر سونے سے کندن بجا اگر صحیح خالص رت جوڑ سی نہ بس بیا جدا سگند من خیرے میرے دے نہ دو زخم بتیری کی بیال تب آگ سخت بتیری بیا پاک سی بیا بجنت تزی دا دا مسلمان بارہ کے او یو خیرے دا سرے چاہ جنت پو دو زخم پو اور من پاکی گی آگا آگا خیرے سی کم دو زخم پو اور نہ پاکی گی او دائی بارہ کے دا عبد العباد دا پارا دو زخم داخلہ شولا آگا آگے تک آکم خیرے دی ادا کفر او نفاق خیرے دی کفر شرک نفاق ان الشرک لظلم عظیم اللہ تعالی او دا ډیر غټ ظلم دی او ظلم پځای بزان دی پزان سره ظلم کو ټول نه غټ ظلم دا اللہ تعالی سره شریک جوړول دی او کفر کول دی او نفاق دا غټ غټ خیرے دی دا بیا دوزخ په اور نه پاکی بس بیا دا سره دوزخ وو طبقی دی مختلف نمونه دی لدا سقر دی سعر سعیر جحیم حتما لدا او ټول نه بره جهنم دی نو دا لاندینه شپږ درجی سی دی دې ته یسو کو کردے دو مزدا ہمیشہ ہمیشہ دا پارا لانا آئے کہ ټول نه کتا منافقین دی بیا مشرکین بیا مجوس مجوس بیا یہود نصارا دا غری ترجی دی نو دغه شپږ درجو ته یسو کړو په دې باندې بس چې کله وته کسان وګرځولی شي دغه سره بس فرشتو ته او کوم شي چې په دې دې ته تالې واچوي او بس چا بیا نه مرکه کوي دغه نه بیا راوتل نشته او جهنم کې به د هر امت هغه ګناګاران چې خپل وخت په پیغمبر باندې ایمان راوړی وي خو غلطیانې ګناونه دي شوي او د هغې د وجې نه دوزخ سزا پرې دغه شوي وي نو دوزخ سزا به خوري دغه ته به ځي او بیا به دې نه وتل لغوي او وتل کله کېږي اوس مونږ وایي دا باید سړی وایي که نه چې خدا ما یو ځل خو به وځو که نه یو ځل وتل دا خو آسان کار خو نه دی که د کم کسې داسې په زړه کې دا یو ځل به وځو ادې دا یو خپله یو ګوته خو په اور کې کېږي که نه که دا یو ګوته په اور کې برداشت کړې شوه او برداشت یې وو نو بس ٹھیک ده بیا دې کوي او که دغه نه شي برداشت کولی شي پوره بدن غیر چاپېره ده نه اور هغه وي هغه اور څنګه دی هغه اور خو ډېر خطرناک اور دی نار الله هذا الله اور دی الله لګولی دی نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة چې هغه خو به زړه هم سیزي عام اور د عام اور ګرموالی زړه ته نه رسي یو سړی د اور په خندق کې مواچوه که نه د کنده کې به د اور بل کړه او د ور وغورځوه بس څنګه وسوځي بار نه بس مړ به شي دغه اور ده گرمی دا هغه زړه ته نه رسي دوزخ ور څنګه دی په دوزخ کې مرګ شته نه سړی مري نه مرګ به د قیامت پر ورځ به الله تعالی مرګ د یو ګډ په شکل کې راولي او حلال به کړي مرګ به مړ شي او دغه ګډ یو یو تیکه به ټول انسانانو خوړلی شي بس مرګ ختم شو اوس مرګ نشته اوس ګوري نو دې چې به اور کې وګرځولی شي سوځي به سوځي هغه اور به زړه ته مړ شي زړه به هغه زړه سوځي زړه در دا په کتابونو کې ډاکټران کتابونو کې لیکي چې ټول شدید دردونو کې یو د هارت اٹیک درد دی په زړه کې درد چې دا کم اور رسی دی دا یې بارے کې مونږ ته وایي چې بس خیر دی خو لږ شان دی وخت دی کنه چې هغه اوبو غواړي چې یو ګډ اوبو نه ټول کلمې به سر سوځي دا چې خټ کې درې اوبو وي نو دا داسې آسان ور خو نه دی هغه یو واقعیا دا کې لیکلی ده کنه یو ځای یو بادشاہ چاته بخکار تلو او سره ټول خپل خاندان دغه مونږ شاہزاد گئے او دا وسر ٹولے وے اس کار کی پس جنگل کے داس طوفان پہ راغے چ ٹول قافلہ تی تربی طرف سو یو خاص سو چاہے چرتا موقع ملا بس مخے اوپر نو اس خراب طوفان اس دا پہ راغے تو آگا دے کے پاشاڑا کے جھونپڑا ہوا اگر یو شہزاد گئے تب گیا اگر جھونپڑا ملا بس آئے تو ورنہ بس طوفان نہ بچو دن نو گل دن نو الک نہ استے زوان الک اس دا یو گٹ کیسے ٹنڈا ہوندا کینا سی اللہ دا خوش شپدا تیار دا یواز دے دے دے او دا زوان الک تے خدا مگر سے غلط دا گو کی سب خلاص ہول سوکھتم نہ اگا الگ نہ سو پل کتاب ویلو دا سی جنہ تو قتل او ڈیولا گی دلیو کتاب ویلو ایک دم اجا پر ڈیوے پاگے دغه باندې پاره بتای باندې خپل لا غوتو نیول غوتو څه غوتو رسته کبیا کتاب سبق شروع کړو بیا سبق وی لکه بس بیا اغوتې پاره دیو باندې نیول بیا چې څه بیا رسته کبیا کتاب بس دغه دا کی ټول شپه تیر شو غوتو باندې وا بیا دا کړو بس سار چې بیا ټول خلک راځم شو شاهدګې دغه جو نیوم پړای راو وتا نو باچا راو شهر دا خو بوس ډیر بدانی کی دالک اړو مړی کو دا خبره اړو پټه پاتې شي خبر پدی جم پڑے رکھے بدنام ہے خبر نو بس مڑکو شاد گیا بتائیے جب مڑکو نمک ادھر تپوس کو بیا کے مڑکو خیر دے مڑے کے نہ تپوس تھا اس پہ سکو کتاب بدی بیا بدی گو تپڑی وہ بانی ہوا بیا بدی گودا کرا دا سب کی سوا نہ آگا تائب علم بتا ہوئے جب بھائی خبر ایسے ہوا پوا یا واد زوانی اداس شیطان مار دے داخو اس سے خبر دا یواز زید جنہ دا تے بس جسے کول واڑیو شیطان مارا تھا غلط خیال پتر کے واچ خوبیا چتا مدرسی طالب ہو دن پو ایسا نا خبر دو زخت نت میں مار جی ہے کدا اوکے نہ پدی خوب غور دے کی دو زخت او سوجے با پور کے نہ ترا ترا گوتا بھائی ڈیو نہیں سا کدا سوجے دے برداشت کرے شو بس بیا ٹھیک تھا او کدن نه جاغه ما غوته بوسو دي بس دایته بزما غا جذباتم یخ او بیا ما سبق بیا بچ شیطان دا جذبات بیا رو چت شروع بیا بیا ټول شپم پدغه ایکسرسایز کې تیر کړه دا مشق کې تیر شو باچا سره باچا پوش دا هو دا ځوان خو دا ځوان دی دا خو د من کولو قابل نه دا خو ډیر اعزاز ور کولو قابل نه نو خپل دربار کې ولا زیم ورکو او لوري ولا مورکو نو یې شپه آغا برداشت اگر صبر اجے تیر کرو والا جکم شیطان جکم لگتا مت آگا ہوتا خپ جائز طریقہ پہ حلال طریقہ ملا مونگ صبر نہ کو مونگ بے صبر انسان دے بے صبر اجورا ایت سنگ دے خلق الانسان انسان نہ کو انسان اجورا بدو کہ اجلت پہ طبیعت کی تعدید ہے بس صبر پکی نہیں بے صبر ہی بس بس نن دیوشی بس سبا تا پا دی کئی نا نو دا خپل ځان په دې طریقې سره د ګناه نه بچ کول خیال کول چې دا دې دا کار کوم دې بس دغه وی ما ته وایي چې هغه خدا دې چې هغه بیا صرف بدن دې نه سي بدن سرمن دې سوځي هغه دې ضرورت رسي او غیر چا پیره به دې وایي دا کړه چې په د اور پستان کې غټ استن وی دا څنګه دا استن نه پدې کې وردن نه کړی او دوزخ کې واځي اورم نه نور قسمه قسم عذابونه دي او قسمه قسم زویونه دي چې خوراک واړی وږي شي نو خوراک به څه خوړل کی زقوم راځي غنو والے ونه چې خورې په مرای تیریږي نو مرای کېون خلی او ترخه انتهایی ترخه او غنو والا چې مرای کېون خلی او چې تګي شي او بو غواړي نو خړ کېدلې او بو او د جهنميانو د دوزخیانو د زخمونو هغه اوبو چې کوم باندې اوبو باندې زخمونه مینځل شي کنه اسپیټالونو کې زخمونه پی په د شوګر د میزان د خپي ډایبټک فوټ اجه پاکه مو بو وینځي او هغه ښه وینځي زوی ارسه په ګراجه ماشي دغه وین دغه به دغه به ښه او ګرمه خټ کې دلی اوبو چې نه وطن نه ماتي او نه به نور څه فائدې نه دا خو دا دا خو دا او پکې ماران او لړمانان د خچر برابر لړم موږ دنیا دې لړم تک تنه ټینګي ټینګي چې یہ اٹک رہا کہ بس بیا پٹو پن اور دونوں شان لڑم او چې د خچر برابر لړم شي او دغه چې ماران چې مار دومره چې د اوخ د سټمره غټ او مسافت دوم اوګدوال دومره چې سړی د لکه روان سر ته په یو میاشت کې برسي نو څومره اوګد دا او د آی بار کې راځي چې د هغې د اوسپنې نکونه د اور سترګې او چې باقي د هغې قسمه قسمه زابونه دي نو څنګه چې څومره چې جنت نعمتونه د خوند دي او د مزو دي او هغې مونږ سوچ نه شو کولی دغه د دوزخ د عذابونه او د هغې مونږ سوچ نه شو کولی چې هغه څومره سخته ده او څومره د هغې تکلیفات دي الله تعالی دې مونږ ټول محفوظ کړي او الله تعالی دې مونږ دا توفیق راکړي چې مونږ د مرګ نه مخکې مخکې ځان نه دا ټول خیرې پاک کړو او خپل زړه هم پاک کړو او دا ټول ګناهونه هغه داغونه هغه ته زړه پاک کړو چې بغیر پاک صفا الله تعالی ته لاړ شو چې بس بیا اسانه او دغه معاملې وي نو دا پاکي دا ضروري ده نو درې پاکه درجه شو هغه پاکولو اخیره دا چې کوم خیر د جنت لوکې رکاوټ دی دا اخیره د پاکېدو یو خدای چې موږ په خوشاله نن فیصله وکړو چې بای بس نن نه پس بزان ساتو دې ګناونو نه دې خیر او چې کوم مستخیر دي او پاکو دا دې پاکولو کوشش وکړو او جنګ نه بیا دې بیا دا الله دوی الله بس پاک په خپلم پاک کې تم په خپل قدرت باندې پاک کې نام خدای دې سره پاک شي او دریم خدای چې دوی خدای والا ډیر ګران کار دی هغه نن دې الله تعالی او ساتي چې بار بار لاړ شو کنه په خور کې خلک بار بار گاڑی ته خوشاله یې کنه بار بار باز گاڑی په خیبر بازار او په دغه تیرې کابلې باندې او ډېر وګدما نیو اوسه بار بار دینار سړی بار بار گاڑی کې نو الله تعالی دې موږ بار بار جنت ته بوزي یا دوزخ راغې سختو نم الله تعالی اوسه دې دعا بو الله تعالی موږ عمل کوو دغه امین الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله النبی الکریم يا أول الأولين يا آخر الأخرين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم أهلك الكفرة أهل الكتاب والمشركين اليهود والهنود والنصارى خاصة الحكومة الأمريكية والهندية والروسية والبريطانية وإسرائيل وخلفائهم اللهم شتت شملهم ودمر ديارهم وقرب آجارهم وكسر أعمارهم وخالف بين كلمتهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أنزل عليهم بعثك الذي لا تردوه على القوم المجرمين اللهم لا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم تب علينا قبل الموت وارحم علينا عند الموت وسهل علينا سكرات الموت ولا تعذبنا بعد الموت اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إنا نسألك من خير ما أسألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم برحمتك يا ارحم الراحمين